भाष्यकार तो देह संबंध अभिमान भाषवत्व तो उसको देह संबंधी बन जाएगा। कहा देह संबंधी तो नहीं बनता हो पर देह संबंधी के समान मालूम होता। देही है अब जहां बैठेगा कहते भाई आसन वाला। अब आसन वाला क्या है? अरे आप आसन बिछा दिए बैठा है उठ करके चल दिया आसन वाला क्या हुआ? पर वो दिखता है ना आभास होता है उतने देर तक प्रतीति होती है। कहते आसन वाले महात्मा को बुलाओ तो वो आभास होता है। इसी प्रकार देह के साथ उसमें देही का जो है आभास होता है। इसलिए कहा कि आभास उत्तम आह देही। अब उसके बाद कहते हैं मनसा सर्व कर्म संन्यासे भी लोक संग्रहार्थे वही सर्वम कर्म कर्तव्य मिति प्राप्त। कहा भाई मन से उसने सब कर्म छोड़ दिया, मन से कुछ नहीं करता है पर अब लोक संग्रह के लिए तो बाहर से तो कर देता है कि नहीं? अब मन से तो उसको जरूरत नहीं इसलिए कोई कर्म करता नहीं पर लोक संग्रह के लिए बाहर से तो कर्म कर लेगा कि नहीं करेगा? तो कहते हैं कि बाहर से भी कर्म जो है वह नहीं करता है। कैसे? नैव कुर्वन्न कार्य, न तो कुछ स्वयं करता है न किसी को करने की प्रेरणा देता है पर आस्ते। इतना तो ठीक, इतनी टीका जो है श्लोक पर है, है? इतनी टीका श्लोक को लेकर के। ऐसा है कि पूर्ण सन्यासी की जो स्थिति होती है विबुधिषु सन्यासी का वही प्रयत्न होता है। यह पूर्ण सन्यासी की स्थिति है और विविदुषु सन्यासी इसी के लिए प्रयत्नशील रहे। हमेशा जो महापुरुष का लक्षण होता है वह साधक के लिए वही साध्य बनता है, वही साधन बनेगा। महापुरुष में का स्वभाव हो जाएगा, वो स्वभाव वहां कुछ प्रयत्न साध्य वहां नहीं है पर साधक उसी में प्रयास करता है। इसलिए जहां भी इस प्रकार की बातें आती हैं वहां पर यह समझना चाहिए कि मुख्य सन्यासी का लक्षण हो गया है। हाँ लोक संग्रह का है वो संघ का पक्ष है, लोक संग्रह संघ का पक्ष का है, है? वो सिद्धांत पक्ष का नहीं है क्योंकि मुख्य सन्यासी जो होगा उसका वो अक्रिय आत्मपद में उसकी स्थिति रहेगी तो वहां पर कोई भी कर्म का संबंध है ही नहीं है तो लोक संग्रह कर्म का भी संबंध वहां पर कहां रहेगा। इसलिए नैव कुर्वन्न कार्यन कह दिया। लेकिन जो विविदुषु सन्यासी है वह विविदुषु सन्यासी इसी बात की अनुभूति के लिए सचेत रहेगा क्योंकि उसको परोक्ष ज्ञान तो है, तो परोक्ष ज्ञान है तो वो देखता है कि आत्मा का स्वरूप अक्रिय है तो आत्मा तो क्रिया तो होती नहीं, तो क्रिया नहीं होती तो आत्मा तो कुछ करता नहीं है और न करने की प्रेरणा देता है, आत्मा का स्वरूप तो ऐसे। अब किसी की अनुभूति के लिए वह प्रयत्नशील होता है। इसलिए जो सिद्ध का स्वभाव है वही साधक का साधन है और इसीलिए ये दोनों पक्ष में जो है ये चीजें घट जाती है। अब हम लोग थोड़ा भाष्य देखें। सर्वाणि कर्माणि सर्व कर्माणि सर्व कर्म सन्यस्य परित्यज्य। कहते सर्व कर्म माने क्या है? का सर्व कर्म माने शास्त्री नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिषिद्धम च सर्व कर्मण है। जो उसको अब देखिए विविदिशु में क्या हो गया, विभूतिषु में यह हो गया विवेक बुद्धि से, वो जो है क्या हुआ कि नैमित्तिक नित्य कर्म भी छोड़ दिया, नैमित्तिक कर्म भी छोड़ दिया, काम में प्रतिष्ठित, यही तो संन्यास हो गया कि नहीं। और जो मुख्य ज्ञानी है मुख्य ज्ञानी में छूट ही गया, मुख्य ज्ञानी में क्या हो गया वो छूट ही गया, न नित्य के साथ संबंध रहेगा, नैमित्तिक के साथ संबंध रहेगा, न काम्य के साथ संबंध रहेगा, न निषिद्ध, वहां तो छूट ही गया। इसलिए कहते हैं कि नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिषिद्धम च सर्व कर्माणि, थोड़ा सी थोड़ी सी टीका देखिए, तेषां परित्यागे हेतु महा, उनके परित्याग में हेतु बताते हैं कि भाई कोई हेतु होना चाहिए, छोड़ा कैसे, छोड़ने में कोई हेतु होना चाहिए ना, संन्यास में कोई हेतु होना चाहिए, तो कोई विक्षेप करके छोड़ दिया या किसी से अपमानित होकर के छोड़ दिया या आलस्य आ गया इसलिए छोड़ दिया, कैसे छोड़ा, तथा मनसा तानि मनसा विवेक बुद्धिया, उसको विवेक हो गया अंदर, उस विवेक बुद्धि से उसने छोड़ दिया। विवेक बुद्धि कैसी हुई उसको, का कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन, यही है विवेक बुद्धि, कर्मादि में अकर्म दर्शन। जैसे आप ट्रेन में बैठ के चल रहे हैं और पेड़ दौड़ते हुए मालूम हो रहे हैं, तो दौड़ते हुए पेड़ में अगति दर्शन कि ये नहीं चल रहे, चल रही है ट्रेन, ऐसी जो कर्म हो रहे हैं, तो कर्म हो रहे हैं कार्यकर्ण संघात, अब मालूम क्या हो रहा है कि मैं कर रहा हूं, और मैं का जो अर्थ है वो कार्यकर्ण संघात से बिल्कुल भिन्न है, आप कार्यकर्ण संघात कभी हो नहीं सकते क्योंकि स्थूल शरीर तो आयतन है और सूक्ष्म शरीर करण है, तो करण भी आप नहीं हो सकते हैं और आयतन भी आप नहीं हो सकते, अरे सूक्ष्म शरीर करण ही है ना, करण वर्ग जितना है वही मिला करके सूक्ष्म शरीर है, तो वो तो करण है, करण कोई व्यक्ति तो नहीं हो जाता है और आयतन भी कोई व्यक्ति नहीं हो जाता है, तो ये करण और आयतन आपके लिए है, तो आप करण आयतन नहीं हो सकते, इसलिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों आप नहीं हो सकते हैं। परंतु क्या हो रहा है कि इसमें जो क्रिया हो रही है उसी के साथ मैं आ रहा है, तो इसी बात को यहां पर कहते हैं कि विवेक बुद्धिया मैंने कर्मादौ अकर्म संदर्शने न, शरीर इत्यादि में जो कर्म हो रहा है उस कर्म को लेकर के मैं में कर्म जो देखता था वह अज्ञान दशा थी, विवेक बुद्धि नहीं थी, अब उसको लेकर के मैं में कर्म नहीं देखता हूं। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी के ज्ञानी व्यवहार दशा में ज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित जितना शरीर इत्यादि व्यापार है, इससे जो ज्ञानी को क्या देखता है कि ज्ञानी अक्रिय है, क्योंकि इसका कोई भी संबंध नहीं बनता, और अज्ञानी यदि छोड़ करके कर्म जा करके कहीं बैठ जाए तो भी वो कर्म कर रहा है, तो भी वो कर्म कर रहा है, क्योंकि अहंता कार्यकर्ण संघात के साथ है, तो शरीर को उठा करके यहां से वहां बैठा दिया तो उसे कर्म तो नहीं छूटा उसका। ऐसा है विविधिषु की बात में वो चीजें आती है, ज्ञानी के विषय में तो कर्म इसलिए छूट जाता है कि जिस अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ उसका कर्म के साथ संबंध बनेगा नहीं, इसलिए छूट जाता है वहां, इसलिए छूट जाता है। और विविधषु में दो प्रकार की, इसीलिए मैंने कहा ना एक वैराग्य क्या होता है, दोष दर्शन से वैराग्य होता है। तो उसमें कर्म के प्रति जगत के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, पर वही वैराग्य जब विवेकज हो जाता है, जब विवेकज हो जाता है तब द्वेष बुद्धि उसमें से समाप्त हो जाती है, तब राग द्वेष से रहित होता, नहीं तो तब तक तो वैराग्य ऐसा रहेगा कि जगत से द्वेष करेगा ही, जगत से द्वेष करेगा ही। हालांकि वो खराब नहीं है, एक स्थिति में ठीक है, उसी से तो बचता है जगत से, जगत से द्वेष करके ही तो बचता है, पर जब वो सिद्ध हो जाता है तो जगत से द्वेष, जब शुद्ध वैराग्य हो जाता है तो जगत से द्वेष नहीं। इसको गृहस्थ भी नहीं समझ पाता, साधु भी नहीं समझ पाता। साधु जब गृहस्थ को की उपेक्षा करता है तो गृहस्थ समझता है कि देखो साधु होके हमारी उपेक्षा करता है, और उसी से वो गृहस्थ से बचता है, वही उपेक्षा उसको गृहस्थ के संबंध से बचाती है, उसी के आधार पर तो वो साधु हुआ है, उसी देश के आधार से तो साधु हुआ है। लेकिन जब वो सिद्ध हो जाता है तब वह जो है आत्मव्याप्ति उसकी हो जाती है, और जो है वह अंतर वैराग्य तब उसको शुद्ध वैराग्य होता है, तब दोषज वैराग्य द्वेषज वैराग्य नहीं होता है। और वो साधु में खराब नहीं, वो साधु में अच्छा है, वो रहेगा ही भाई, वो अच्छा इसलिए है कि वो संबंध नहीं बनेगा उसका। इसलिए जो साधु समाज में थोड़ा ये प्रचलन है वो ऐसी नहीं प्रचलन है, उसके मूल में कोई चीज है कि जिस चीज को जो है वह समझ के रखना चाहिए, वो गलत नहीं है, उससे जो है, नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो गृहस्थ से जहाँ संबंधित हुआ कि वहां बहुत बखेड़ा आपकी चीज। इसलिए कहा साधु को असंग रहना चाहिए, साधु को असंग रहना चाहिए, और गृहस्थ को साधु का संग करना चाहिए। साधु को गृहस्थ का संग करने को कभी नहीं कहा, कहीं शास्त्र में नहीं। सभी चीजें एक बहुत अपनी जगह साधन के विषय में जब आप विचार करोगे तब इसका महत्व तो समझ में आता है, नहीं तो बाहर से तो जो है वह बहुत खराब लगता है भाई, कोई साधु गृहस्थ का जो है उपेक्षा कर दे तो। अरे भारती जी है ना काशी में, आजकल क्या है, अभी गए थे, अभी हमारे श्यामानंद जी और ये कौन जितेंद्र, ये दोनों को दर्शन कराने के लिए ले गया था ये वासुदेव जी, तो इसको तो जानते हैं पहले से, वो आज उनके पास रहा है, तो अंदर से पूछ लिया, कहा कि अच्छा, फिर कहा कौन है तुम्हारे साथ और कौन है, तो कहे कि वो इंदौर वहाँ उज्जैन से आए हैं आपके दर्शन के लिए, दरवाजा बंद कर लेने खोल। हमने एक बार उनसे पूछा एक कि हमने कहा कि आजकल लोग कहते हैं कि चार स्वभाव बना लिए जो है भारती जी, कि हम तो यात्रियों को दर्शन कराने के लिए ले गए थे और ऐसा अपमानित कर दिया उन्होंने, तो हमको उन्होंने बताया कहा कि मैं अपमानित नहीं करता हूं, पर मैं अपना बचाव करता हूं। ये हमारा जो स्वभाव है, ये हमारा क्रोध जो है हमारा बचाव करता है। वो क्या बात करेंगे हमसे? जगत की बात करेंगे और काहे का बात करेंगे, व्यवहार की बात करेंगे। हम पहले क्रोध कर देते हैं तो उठ करके भाग जाते हैं कि कैसा साधु है कि ये अपमान कर रहा है, तो उठ करके भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं तो फालतू फालतू चीजें सबको तो जरूरत है नहीं उनकी, हम बच जाते हैं। ये बताए उन्होंने तो महात्मा की रीति को कौन समझ सकता, भाई दृष्टि को कौन समझ सकता। बहुत विलक्षण बात, बहुत विलक्षण बात कही। इसलिए बाह्य व्यवहार को देख करके हम नहीं समझ सकते कि किसी के अंदर में क्या है। वो किसी के प्रति खराब बुद्धि नहीं करते, पर वो जानते हैं कि इनके साथ जो है वो समय नष्ट करना है और कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी संसार की हमारे सामने रखेंगे चर्चा और क्या, और चर्चा करेंगे और तो कोई चर्चा करेंगे नहीं। इसलिए जो है वह कहते पहले हम नाराज हो जाते, क्रोध कर देते, क्रोध कर देते हैं, भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं, छुट्टी मिल जाती। तो ये दृष्टि हमेशा कर्म में बड़ी भारी दृष्टि है। पहले इतना नहीं करते थे, पहले भी वो इस बात में ध्यान रखते थे, पर इतना ज्यादा नहीं, अब ज्यादा ही हो गए, तो ज्यादा करने। अब कोई पंडा पंडित कोई नहीं जाता है, कोई को लेके जाए तो उसको अपमान कर देते हैं, ये क्यों ले आए इसको, फल तो ले जाओ यहां से, ले जाओ ये फल फूल सब सब ले जाओ जंगल से, मेरे पास क्यों ले आए, ऐसे नाराजी। तो एक बार हमने पूछ ही लिया था, एकांत में महात्मा से कुछ भी पूछने में संकोच नहीं होता है, तब उन्होंने अपना ये बात बताई, ये चंद की बात बताई। तो इसलिए कहते इसलिए सबके सब जो है हमारे से आजकल नाराज रहते, सब पंडे पंडे सब हमको नाराज, तो अच्छा है अपने को क्या है, तो भजन में जो है लगे। तो बड़ी विलक्षणता यहाँ पर है। तो इस बात को लेकर के कहते हैं कि टीका में था ना, मनसा सर्व कर्म संन्यासत्वेपि लोक संग्रहार्थे बहिस्सर्वं कर्म कर्तव्यमिति प्राप्तं तथा नैव कुर्वन्न कार्यं। अभी हो गया भाष्य में, तान्नेव सर्वाणि कर्माणि परित्यजानि विष्णस्ति नित्यानि नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रसिद्धं सर्व कर्माणि तानि मनसा। भाष्य में देखिए, तानि मनसा विवेक बुद्ध्या कर्मादौ अकर्म दर्शनेन संत्यज्य। कर्म में अकर्म दर्शन, ये जो ज्ञान है इस ज्ञान के द्वारा त्याग देता है। आत्मा में किसी प्रकार का कर्म है ही नहीं और शरीर इत्यादि में कर्म है, तो इस कर्म में जो है वह वह शरीर आदि से संबंध नहीं है ज्ञानी का। तो ज्ञानी से संबंधित जो शरीर इत्यादि का कर्म है उसमें वो देखता है कर्म, कर्म है ही नहीं, तो इससे नैव कुर्वन्न कार्य। अब भाष्य में थोड़ा सा और देखिए कि संत्यज्य आस्ते तिष्ठति सुखम, कहा कहते त्यक्त वांग मन काय चेष्टो। देखिए सुखम का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कहा क्या किया, त्यक्त वांग मन काय चेष्ट निरायास प्रसन्न चित्त आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन इति सुखम आते इत्युच्यते। ये वाणी का व्यवहार जो है, ये मन का व्यवहार जो है, वो शरीर का व्यवहार, ये व्यवहार इसको थकाता है। अब इस व्यवहार से संबंधित नहीं रहा, उसने छोड़ दिया, विवेक बुद्धि छोड़ दिया, तो निरायास हो गया। तो निरायास हो गया तो इसके अंदर की प्रसन्नता अपने आप प्रकट हो जाएगी, इनके कारण अंदर की प्रसन्नता ठकी रहती। और इधर से जब चित्त हटा लिया तो अंतर्मुख हो गया तो अंदर की प्रसन्नता उसकी अपने आप प्रकट हो गई, तो प्रसन्न चित्त है। अब आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन, उसको कोई प्रयोजन नहीं है, बाह्य संपूर्ण प्रयोजन उसने छोड़ दिया है, आत्मनिष्ठा मात्र प्रयोजन वाला रह गया है। तो आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन इति सुखम आस्ते, इसी को कहते सुखी है, बड़ा सुखी है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सुखी निरायास। तो निरायास को सुखी जो कहते तो वो भी निरायास, अरे वो शरीर में कर्म तो दिखाई दे रहा है, कर्म क्या दिखाई दे रहा है, उसमें कर्म नहीं, विविधिशु में लगा लीजिए, अब कोई रहा कि नहीं, विविधिशु में अब किसी कर्म का संबंध नहीं रहा, सन्यासी हो गया, तब सुखम आस्ते, अब ये कई प्रयोजन रह गया, कौन सा प्रयोजन, आत्मनिष्ठा, बस बाह्य प्रयोजन कोई रहा ही नहीं। अब कहा कि जो है वह खाएगा पिएगा क्यों नहीं, बाह्य प्रयोजन नहीं रहेगा, अरे खाएगा पिएगा, खाना भोजन जो है वह प्रारब्धाधीन है या ईश्वराधीन कोई भी एक मान लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नर्मदा की कोई परिक्रमा करता है या कोई भ्रमण करता है, वास्तव में साधु का जैसा भ्रमण है ऐसा भ्रमण करता है तो उसको पता लग जाता है कि भाई ये शरीर को प्रारब्ध चलाता है या ईश्वर चलाता है, क्योंकि कहीं भी चला जाता है तो उसको भूखा तो नहीं रहता है, और कभी एक दो दिन भूखा भी रहे तो क्या हुआ, आश्रम के मूल में मैं यहाँ पर जो है कृष्णानंद स्वामी जी थे, उनकी दवा चल रही थी तो उनको उधर रखा था, मैं यहाँ पर एक झोपड़ी थी उसमें था, फिर दिन मेरे मन में आया कि इनके दवा और पथ्य आदि का प्रबंध हमने जो करके रखा है 10 दिन अभी चलेगा, पर 10 दिन के बाद, क्योंकि हमारा नियम उस समय था कि परिचित जितने भी थे उनको किसी को भी पत्र दे जानकारी नहीं देना कि मैं कहाँ, और उस स्थिति में इनको ले आया था यहाँ, जैसे चातुर्मास कर रहे हैं इस समय ऐसे कर रहे थे यति जी के साथ, अब यति जी चले गए और उनको मैं यहाँ ले आया था, तो हमने सोचा कि 10 दिन की बात क्या होगा, क्योंकि उनको 2 छटाक ही देना पड़ता था, दूध देना पड़ता था, दवा ऐसी थी दवा देनी, तो लेटी लेटी मन में आ गई बच्ची, तो झपकी लगी हो या कुछ लगी हो ऐसा लगा, भान हुआ कि जैसे कोई माता आई उसने एक थप्पड़ मारा बहुत जोर से, बहुत जोर से मार करके डांटा, उसने कहा ये बताया कि कितने वर्ष हो गया घर छोड़े, इतने वर्ष में कभी हमने भूखे रखा तुमको, कहा इतने वर्ष में मैंने भूखा तो नहीं रखा तुमको कभी, और तुम्हारे अविश्वास के कारण 10 दिन आगे का प्रबंध करके रखा है हमने, अभी भी तेरा अविश्वास नहीं दूर हुआ तो 10 दिन आगे का प्रबंध करके रखा है, और 10 दिन पहले से ही तेरी को चिंता होती है, कृपा शक्ति बस आप खुल गई, बस उस दिन से वो चीज सर्वथा के लिए निकल गई, फिर तो आश्रम में महात्मा रहते थे, शाम को कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, तो भी मन में नहीं होता था सवेरे क्या बनेगा, और सवेरे उसको आना है, तो ये जो मूल में होता है, ये जो हो जाता है व्यक्ति को, ये देखिए तो ये जो है वह निरायास नहीं रह पाता, तो शरीर जो है ये प्रारब्ध जो है या परमेश्वर इसको संभाल रहा है, इसे तुम्हारे चिंता करने से क्या होता है, पर नहीं रह पा, तो सन्यास यही किसी की कि अब जो है वह कोई कर्म नहीं रहा ना, कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहा, और जो है भोजन आच्छादन की चिंता को छोड़ दो, प्रारब्ध या परमेश्वर पर, और आत्मनिष्ठा में अपनी वृत्ति, तो जब ऐसे लग जाता है व्यक्ति, तो परमेश्वर भी जो है वह अपनी तरफ से परमेश्वर की तरफ इशारा। मैंने तो अपने जीवन में दो चीज का अनुभव किया कि साधु कहीं भी खोर जंगल में आप बैठ जाओ, अब आपके पास चना है उससे सेवा को शुरू कर दो तो आपको जो भी जरूरत है वो वहां पर आएगा। सच्चाई से शुरू करो तो जो भी जरूरत है उसको आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जो है उसको सच्चाई से सेवा करो, उसमें किलवेश मत करो, जो भी जरूरत है वहां पर जंगल में आपको आए। हमारे महाराज भी का करते थे, दो चीज का करते थे, वो बार बार कहते थे कि देखो आश्रम पर किसी की निंदा नहीं करना और आश्रम के लिए कभी चंदा नहीं करना। नर्मदा जो भेजती है उससे सच्चाई से सेवा कर देना, और यदि नहीं भेजती है तो हम तो साधु है नारायण हरि कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचता कि अन्न क्षेत्र में चला था, नर्मदा अन्न क्षेत्र के कभी साइन बोर्ड भी नहीं लगा था। नर्मदा जो भेजती है, अब वो भेज देती है नर्मदा के किनारे तुम बैठे हो तो उसका उपयोग कर दो, और नहीं है तो खपल लो नारायण हरि कर लो, कोई बात नहीं। तो नर्मदा तो अभी तक कमी नहीं होने देती, वो तो बढ़ाती जा रही है ना, विस्तार बढ़ाती जा रही है। एक दिन भी तो ऐसा नहीं हुआ, स्थिति जरूर मालूम हुई कि शाम को कुछ नहीं है पर सवेरे उसको आना है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये विविधु सन्यासी को भी अपने जीवन में ऐसी चीजों की अनुभूति प्राप्त करती और उसी बल पर जो है उसको अपने जीवन को ले जाना। तो इससे क्या होगा, अंदर से बलवान अंदर से वो बलवान होता है, और जितना संग्रह होता है वो अंदर से कमजोर करता है, और कमी तो बढ़ती जाएगी संग्रह से, घटती नहीं है। ये अपने को खूब अनुभव है, यहाँ पर पहले एक मंदिर था वो था, तब भी जो है महात्मा रह लेते थे, अब इतना बन गया तो भी कमी है, पहले भी कमी थी तो क्या अंतर, तो अब कमी ज्यादा बढ़ गई। पहले इतनी कमी नहीं थी, कोई जहां जाता था वहां लेट जाता था, सारी सारा मैदान खुला था, जहां इच्छा होती थी वहां लेट जाता था, और जहां इच्छा हो नहीं लेट सकता। हम भी 10 बजे तक काम करके वो रेती में जाके लेट जाते थे, बरसात में पत्थर पर जाके लेट जाते, कोई जरूरत नहीं थी, अब कोई अभाव नहीं मालूम होता था, हम तो अभाव मालूम होता है, सत्य से अभाव मालूम। इसलिए इस जगत के स्वभाव को समझ करके अपनी निष्ठा परमेश्वर तत्व में जो है निश्चित करके रखना चाहिए। रहे चाहे जहाँ किसी आश्रम में रहे इससे मतलब नहीं है, पर अपनी निष्ठा को हमेशा वहाँ से केंद्रित करके रखना चाहिए, नहीं तो क्या है कि ये सुविधा आपको पकड़ लेगी, ये सुविधा पकड़ लेगी, फिर आपको पत्थर पर निद्रा नहीं आएगी। आप सावधान रहेंगे तो आप जो है 10 बरस गद्दे पर तो पत्थर पर वैसे निद्रा को आएगी जैसी पहले आती थी, पर आप सावधान नहीं रहेंगे तो फिर जो है आपको वो अभ्यास बिगड़ जाएगा। मन है तो उसका कहीं अभ्यास नहीं मिलता, उसको तो फकीरी में ही चित्त रखना चाहिए, इसलिए उसको तो और अच्छी निद्रा आएगी। एक कुटिया छोड़ करके जा करके नर्मदा किनारे रहते का तो और अच्छी निद्रा है, लेकिन मन में यदि सावधान नहीं रहा तो फिर ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर प्रसंग आ गया तो सन्यासी के कारण हमने बताया, हम लोगों को इस विषय में बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है। व्यवहार की कोई बात नहीं, सत्संग की बात जो है वह आश्रम में रहती है इसकी कोई बात नहीं, पर अपनी अंतर निष्ठा में कहीं गड़बड़ी नहीं उत्पन्न होने देने चाहिए। हालांकि जैसा सोचता है वैसा नहीं चलता है, हमने तो एक महात्मा से एक प्रतिज्ञा किया था और हमने ये भी सोचा था कि मैं दिखा दूंगा महात्मा को, एक करके दिखा दूंगा, पर नहीं दिखा पाया मैं। उन्हें बहुत पीछे में पड़ा कि हमको कुछ उपदेश करेगा, भग जा, कोई उपदेश सुनने वाला नहीं है, इस समय नहीं सुनता उपदेश। हमने कहा मैं इसीलिए घूम रहा हूँ पूरे भारत में, हम संत का उपदेश जो है प्राप्त करने के लिए घूम रहा हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। कहा तुम नहीं करोगे? हमने कहा मैं करूंगा। कहा तो मेरी बात मानोगे? हमने कहा मानेंगे। कहा देखो कुटी नहीं बनाना और वृक्ष नहीं लगाना, दो काम नहीं करना। दो काम नहीं करना। हमने कहा मैं नहीं करूंगा दो काम। कहा तुम करोगे? मैंने कभी भी संकल्प ये नहीं आने दिया अपने अंदर है? पर देखो जो है वह महात्मा की बात सच्ची, मेरा अहंकार काम नहीं किया। शायद उस अहंकार को निर्वाह भी मैं कर लेता, पर महाराज जब आकर के बैठ गए तो मैं परवश हो गया। और पहली कुटिया बनाया तो प्रत्येक पत्थर में हमने इस बात को याद रखना कर रखा कि हमको कुटी नहीं बनाना है। प्रत्येक क्योंकि पत्थर हम ही लोग ढोते थे, तो मैं प्रत्येक पत्थर में याद रखता था कि हमको कुटी नहीं बनाना। अब महाराज यहाँ पर बैठ गए तो महाराज के लिए जो है वो कुटी बन, 3 वर्ष महाराज उठे ही नहीं। मैं तो 15 दिन के लिए ले आया था महाराज को, क्योंकि कभी ओंकारेश्वर नहीं आए थे, 3 वर्ष उठे ही नहीं। तो मैं प्रत्येक पत्थर में याद रखता था कि हमको कुटी नहीं बनाना है। और यहाँ जब से यही विलक्षणता होती, जब से मैंने ये नियम कर लिया कि किसी का पैसा लेकर के यहाँ पर कुटी नहीं बनाएंगे, तब से ये विस्तार बढ़ गया। हमने कहा हम किसी का पैसा लेकर के नहीं बनाएंगे, तुमको बनाना हो जमीन है बनाओ तुम, वो तब से वो बढ़ते गया। कोठारी से बात कर ली, लोग आपस में अपना जाएगा उसमें पैसा फालतू जा रहा है चाहे कुछ भी जा रहा है, अब तब बनाते गए मेरा काम। तो ऐसा है कि कोई चीजें ऐसी होती है अहंकार इसमें नहीं चलता, पर निष्ठा अपनी साधु को नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे मन में कभी विकल्प नहीं है कि ऐसे बैठा हूं ऐसे मैं किसी दिशा में चले जाऊं तो किसी भी अभाव का मेरे मन में कभी संकल्प नहीं आ सकता। चीज एक प्राप्त करना चाहिए, इस चीज को प्राप्त करना, ई साधु का जो है मुख्य वैराग्य है कि जिसको अंदर से जो है बहुत प्रकृष्ट करना चाहिए। यदि हमारे मन में आ गया कि हम इधर जा रहे हैं तो काशी जाएंगे कहाँ खाएंगे, तो समझो कमजोर है, अंदर से कमजोर हो, परमेश्वर का आधार नहीं दे रहा। इसको बढ़ाना चाहिए, इसको दृढ़ करना चाहिए, और बाकी जो चल रहा है चल ही रहा है उसको क्या करेंगे आप, पर इसको आप अभ्यास करके सुदृढ़ बनाना चाहिए, अंदर से जो है वैराग्य को सुदृढ़ करना चाहिए। और ये व्यवहार में जगत के लोगों में रस नहीं लेना चाहिए। भगत लोग भले ही कहें आप खराब हैं पर आप चिंता मत करो, आप अपने कर्तव्य के अनुसार सब कर दो, पर जो है उनमें रस लेने की जो वो नहीं आवे, हम कहते गृहस्थी नहीं आवे तो खराब क्या है, अच्छा ही है, अपने लोगों के लिए अच्छा ही। हमारे के अंदर यही रहता है कि कोई गृहस्थी ना आवे तो अपने लोगों के लिए अच्छा ही है, खराब क्या है। बोलो क्या खराब है, हमारे भजन चिंतन में अच्छा ही अच्छा ही। पर यह है कि कोई आता है हमारा कोई विरोध नहीं, भाई चलो हमसे जो होता कर देते, पर अंदर यही सृष्टि रखती जाती है, अंदर उनसे संग नहीं बढ़ाना। हम तो कहते तुम नहीं आओगे तो आफत छूटेगी अपनी, तुम आकर के रोते ही और क्या करते हो, आफतें छूट जाएगी कम हो जाएगी, इसलिए चिंता मत करो। तो खैर आज तो हम साधु की बहुत बात कर दिए, गृहस्थ लोग थोड़े नाराज भी होते होंगे, तो बात बंद कर दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो श्लोक तो हो गया था कल, भाष्य चल रहा था, तो भाष्य कहाँ तक हुआ था? अच्छा तो फिर हुए नहीं प्रकाश। तो सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्यस्य परित्यज्य, सर्व कर्म का अर्थ कर दिया, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रसिद्धम च सर्वकर्माणि। हाँ देखिए वही है, कोई दूर नहीं देखी अभी, घबराइए ना। यानी प्रसंग क्या चल रहा था, प्रसंग यही था कि पहले ये बता दिया था कि जो ये बात कल भी बताई गई थी कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, यानी ज्ञानाभ्यास की योग्यता नहीं है अथवा ज्ञान धारण करने की योग्यता नहीं, और कर्म छोड़ना चाहता है तो उसको कर्म छोड़ना हितकारी नहीं होगा, उसको कर्म योग हितकारी होगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताया कि कर्म योगो विशिष्यते, कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग यह श्रेष्ठ है। लेकिन किसी का अंतःकरण शुद्ध हो गया है कर्म योग से, विवेक वैराग्य उसके अंदर उद्भूत हो गया है, वह ज्ञान को धारित करने में समर्थ है, तो ज्ञान को धारित करने में समर्थ है तो उसके लिए सन्यास श्रेष्ठ योग। अब वो सन्यास दो प्रकार का हुआ, एक विविदुषु सन्यास हुआ, एक ज्ञान को धारित कर लिया तो सन्यास हो गया, उसका कर्म से संबंध रहा नहीं, तो वो उससे सन्यासे होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है तो उसके लिए कर्मयोग ही हितकारी। अच्छा अब सन्यासी कैसे रहता है, तो इसके लिए कहा कि वो सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य, उसके अंदर जो ज्ञान है विवेक है वो विवेक से जो है वो सभी कर्मों का त्याग हो जाता है, उसका विवेक से सभी कर्मों का त्याग हो और कार्यकरण संघात तो उसके वश में है, तो वह स्वाभाविक जो है सुख स्वरूप जो है वह इस शरीर को उसने क्या बना दिया, पूर्व जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में विशेष चैतन्य की अभिव्यक्ति है, तब विशेष चैतन्य की अभिव्यक्ति है तो तब तक जो है यद्यपि तत्व दृष्टि से वह शरीर संबंधी नहीं रहा, पर इस शरीर में जो व्यवहार दिखता है तो विशिष्ट चैतन्य का भी जो व्यवहार भी दिखता है उसमें समझ क्या रहती है, समझ ये रहती है कि ये शरीर क्या हो गया, ये पुर के समान हो गया, इंद्रिय इत्यादि जो है ये जो है परिचारक के समान हो गए, बुद्धि जो है यह मंत्री के समान हो गया है? अहंकार राजकुमार के समान हो गया, और ये शरीर इससे पूर्व का काम चलता रहता है और वो खाली देखता रहता है, नहीं वो कुरुवन न काले, वो प्रेरणा भी नहीं देता है, क्योंकि इनसे प्रेरणा नहीं देने का तात्पर्य है कि वस्तुतः इनके जिस स्वरूप में वो प्रतिष्ठित होगा ज्ञान को धारित करके या संन्यास लेकर के जिस स्वरूप की निष्ठा बनाएगा वहां पर स्थित होकर के आप देखिए तो संबंध ही नहीं बनता है, तो संबंध ही नहीं बनता है। तो जब संबंध नहीं बनता है तो वो खाली प्रकाश करता है, देखता है क्या हो रहा है, ये देखता है, पर न स्वयं कुछ करता है क्योंकि उसका स्वरूप अक्रिय है, और न करने की प्रेरणा देता है क्योंकि कोई संबंध नहीं है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं कि तानि मनसा विवेक बुद्धिया कर्मादो अकर्म दर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः आस्ते तिष्ठति सुखम। सुखम का अर्थ करते हैं त्यक्त वांग मन काय चेष्टो निरायास प्रसन्न चित्त। तो ये कल बता रहा था कि आप थकते कैसे हैं, चेष्टा से थकते। चेष्टा तीन प्रकार की है, शरीर से चेष्टा हो रही है, मन से भी चेष्टा हो रही है, वाणी से चेष्टा हो रही है, इंद्रियों से चेष्टा हो रही है। तो इनको थकना चाहिए, आप क्यों थकते हैं? इनके साथ जब हम तादात्म्य करते हैं तो थकते। चेष्टा तो अज्ञानी की भी इसी से हो रही है और ज्ञानी के शरीर में भी इसी से हो रही है, पर ज्ञानी नहीं थकता है और अज्ञानी थकता है। क्यों? इसके साथ तादात्म्य करता है तो थकता है, और इसके साथ तादात्म्य उसने नहीं किया तो सुखमास से देख रहा है, इंद्रिय थक रही है, मन थक रहा है, शरीर थक रहा है तो देख रहा है, इंद्रिय को भी देखता है, इंद्रिय की थकान भी देखता है, मन को भी देखता है, मन की थकान को भी देखता है, वो देखता है। इसलिए सुखम आस्ते कि बिना किसी प्रयास के सुख पूर्वक वो शरीर में है। तो निरायास, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया निरायास प्रसन्न चित्त आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन। और स्वरूप से अतिरिक्त किसी से उसका प्रयोजन ही नहीं रहा। विविधुषु है तो स्वरूप से अतिरिक्त उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। स्वरूप अतिरिक्त प्रयोजन उसका नहीं रहा। तो इसलिए कह दिया कि निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन इति सुखम आस्ते इत्युच्यते। इसी को कहा कि सुखम आस्ते। अब कहा कि यदि स्वच्छंद उसका व्यवहार इंद्रिय इत्यादि का तो फिर क्यों हो जाएगा? कहा बसी, वो तो पहले ही बस में कर लिए गए हैं ना, इंद्रिय जो पहले ही जो है बस में कर लिया गया है। जाने आने का होता तो खराब हो गया। ऐसा दरवाजा है, वो भी तो कारण है। सब कुछ